NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie wil niet al binnen een maand duidelijkheid geven over het hoge beroep in de zaak rond de Haagse oud-wethouder Richard de Mos. De Mos werd in april vrijgesproken van corruptie. Het OM heeft begin mei voorlopig hoger beroep aangetekend. De gemeenteraad wilde binnen een maand duidelijkheid, maar het OM heeft meer tijd nodig. Er moet snel iets gebeuren, meer gebeuren tegen armoede. Dat is de boodschap van de oppositie aan het kabinet in het debat over de voorjaarsnota. De PvdA en GroenLinks willen dat er nog voor de zomer een stevig pakket ligt tegen armoede. Zo niet, dan stemmen ze tegen de maatregelen uit de voorjaarsnota. Premier Rutte gaat zondag naar Tunesië om te praten over migratie. Hij zal daar spreken met de Tunesische president Sayed, voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Meloni. De Europese Unie wil afspraken maken met Noord-Afrikaanse landen om illegale migratie tegen te gaan. En mensen uit Zeeland die met het openbaar vervoer moeten omreizen vanwege werkzaamheden aan de Haringvlietbrug krijgen toch een financiële compensatie. Eerder was het idee dat ze zelf voor de extra kosten zouden opdraaien. ANWB Verkeersinformatie. Het is heel druk op de weg door ongelukken en recreatieverkeer. Vooral in het zuiden van het land is dat. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat een auto of stond een auto in brand bij afrit Valkenswaard. Er staat 7 kilometer file vanaf Knopend de Hoogst bij Eindhoven. 3 kwartier vertraging. Omrijden kan via de A67 en de A73 via Venlo. Door een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag toe. 11 kilometer file tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoudendorp. Een half uur extra reistijd. De linker rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Breda tussen Knopend Everdingen en Knopend Gorkum 12 kilometer file en een half uur vertraging. De N99 Den Helder Den Oever tussen Den Helder en afrit Annapolona is de weg in beide richtingen dicht door politieonderzoek. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens op de A16 E19 Breda Antwerpen. Richting Antwerpen is de weg weer vrij. Richting Breda is de weg weer helemaal dicht. Omrijden via Bergen op Zoom. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag en welkom bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Steeds meer mensen hebben niet één, maar 2 banen, zoals bijvoorbeeld deze Jury. Als ik 1 ding geleerd heb in mijn werk, is dat de enige constante verandering is. En juist die afwisseling houdt je ook scherp. Daarom zijn deze 2 banen echt perfect voor mij. Ik ben Jury, ik ben innovatiemanager en daarnaast kitesurfinstructeur op het strand. Ja, wat is het voordeel van 2 banen hebben en gaat dat altijd goed? Mark van Vuren schreef er een boek over en Pascal de Vos werkt in de zorg en als fietsenmaker. En ik spreek hen zo meteen. Geld of je leven? Maar we beginnen bij de donkere wolken die zich samenpakken boven onze economie. Want de kans op een recessie in Nederland is toegenomen. Zo schrijft het Centraal Planbureau. En ook de grote banken hebben hun economische verwachtingen naar beneden bijgesteld. Dat zijn flinke tegenvallers voor het kabinet en ook voor minister van Financiën Sigrid Kaag, die vandaag met de Tweede Kamer debatteert over de voorjaarsnota. En de vraag is of er verder bezuinigd moet worden. We proberen een beetje duiding aan die cijfers te geven met Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank. Mevrouw Barendrecht, welkom, goedemiddag. Laten we meteen maar bij die donkere wolken beginnen. En even kijken of we dat beter kunnen begrijpen. Want de afremming van de economie die is eigenlijk sneller in gang gezet dan vooraf werd verwacht. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Het is ook wel een beetje hoe je ernaar kijkt, eerlijk gezegd. Hè? Want okay, als je terugkijkt naar, laten we zeggen, ruim een jaar geleden. Dus zo'n beetje de inval in de Oekraïne en de energiecrisis die zich toen ontvouwde. Toen waren we eigenlijk nog wel bezorgder. Dus hadden we eigenlijk verwacht dat er toch wel sprake zou zijn van een recessie in Nederland, zo rond het einde van vorig jaar. Ja. Nou, dat heeft zich niet gematerialiseerd. Maar inmiddels weten we wel, met dank aan eigenlijk de nieuwe statistiek van het CBS, dat de Nederlandse economie sinds zo'n beetje het tweede kwartaal vorig jaar eigenlijk nauwelijks gegroeid is. Mm-hmm. En daar in dat hele beeld hoort ook dat in het eerste kwartaal van dit jaar echt forse krimp genoteerd is. En wat is forse krimp? Dat was min 0,7% kwartaal op kwartaal. En dat is echt een forse krimp in de economenwereld. Want als je dat vertaalt naar, stel dat dat 4 kwartalen zou duren, ja, dan zou je zo'n beetje min 3% op uitkomen. En dat zien we echt niet vaak. Okay. Maar voor de duidelijkheid, onze verwachting is niet dat het 4 kwartalen duurt. Nee, want jullie verwachten nog steeds een hele kleine groei. Komen we zo meteen op. Komt die daling in dat BBP dan ook echt door die oorlog in Oekraïne? Is dat de oorzaak? Nou, het is wel iets breder. Ik denk dat er heel erg veel, de hele hoge inflatie, dus grote prijsstijgingen die we hebben gezien het afgelopen meer dan een jaar, die hebben daar zeker mee te maken. Maar je kunt het niet één op één op die oorlog terugvoeren. Want die prijsstijgingen die zijn ook breder dan energie. Ja, nu voorspelde de Rabobank 3 maanden geleden nog dat de economie dit jaar tussen de 1,5 en 2% zou gaan groeien. Nu zeggen jullie het wordt 0,6% en dan bijna 1% volgend jaar. Waar zit dat verschil eigenlijk in die winstwaarschuwing, waar zit hem dat in? Ja, dat is eigenlijk is het grootste verschil is al gerealiseerd. Want dat is dat slechte kwartaal 1. Okay. Dus dat maakt in dat rekensommetje dat is de grootste verklaring. Dat betekent ook dat wij dus vooruitkijkend, ja, eigenlijk vooral gewoon, ja, een beetje, ja, het is eigenlijk een beeld van stagnatie, dus matige groei. En dan heb je een vrij nauwe marge, hè, dus als het dan toch een stuk tegenvalt, ja, dan zou je ook wel op krimp uit kunnen komen. Maar wij denken dus eigenlijk gewoon lichte groei. Ja, de afgelopen jaren was er hele stevige groei, bijna 5% in 2021, 4,5% in 2022. Waarom is stagnatie dan een probleem? Ja, omdat, die hele stevige groei die we gezien hebben was natuurlijk ook herstelgroei van de coronacrisis en daarvoorbij. Dus wat we eigenlijk nu hebben gezien is dat we een behoorlijk oververhitte economie hebben gekregen, waarin al met al gewoon de vraag sterker is dan het aanbod. En dat leidt tot heel veel krapte, zeker ook op de arbeidsmarkt. Er zijn gewoon niet genoeg mensen om aan alle vraag te voorzien. Ja, dus dat betekent dat we eigenlijk er is gewoon weinig upside. Er zijn gewoon niet genoeg handen en hoofden om nog heel veel meer extra te leveren. Maar dan zou je zeggen, stagnatie is ook onvermijdelijk. Dat is hartstikke logisch. Ja, dus dat is denk ik ook wel logisch. En ik denk het andere kant van het verhaal is ook dat, kijk, ook in de vraag zien we vooruitkijken wel minder groei. Hè? Want al met al hebben we natuurlijk wel te maken met die hele sterke inflatie die onder andere de koopkracht uitholt en die ook zorgt voor stijgingen in de rentes. Ja. En dat betekent weer dat het duurder wordt om te lenen, bijvoorbeeld om te investeren. He, dus ook dat, ook van die kant is het een minder florissant plaatje. Ja, gaan we die stagnatie, die tegenvallende cijfers ook in het dagelijks leven merken dan? Ja, nou, ik kijk hoe dit eigenlijk altijd, maar ik denk nu ook wel in het bijzonder, het is natuurlijk wel ongelijk verdeeld. Mm-hmm. Dus zeker de inflatie, dat doet toch bepaalde groepen meer pijn dan anderen. Ja. En vooral mensen met lagere inkomens hebben daar meer last van, omdat zij juist een relatief groot deel van hun huishoudbudget kwijt zijn aan bijvoorbeeld voedsel en eten. Ja. We weten dat de voedselprijzen natuurlijk ook heel erg hard gestegen zijn. Dus de pijn wordt ongelijk verdeeld. Ja, en de totale koek neemt niet toe, want dat BBP dat wordt dus niet heel veel groter. De cijfers zijn ook een tegenvaller voor het kabinet, want de Tweede Kamer debatteert op dit moment met het kabinet over de voorjaarsnota. Welke gevolgen hebben deze tegenvallende economische cijfers uiteindelijk voor de begroting van het kabinet? Ja, dat maakt het eigenlijk nog een beetje uitdagender om het rond te krijgen. He, want het kabinet vaart al scherp aan de wind. Dus die hebben al gezegd van, nou, we laten het overheidstekort oplopen tot ongeveer de grens van waar het mag volgens de begrotingsregels. Ja. En als dan de economie wat minder goed presteert, betekent dat over het algemeen ook minder hoge inkomsten voor de overheid en wellicht ook wat hogere uitgaven. Mm-hmm. Dus dat plaatje wordt nog wat complexer. Ja, en dus is de vraag of er bezuinigd moet worden. Minister Kaag zei kort na de presentatie van de kabinetsplannen nog het volgende. We gaan niet eeuwig zo door, want de diepe zakken van de overheid lopen tegen hun grenzen aan. De trend is de verkeerde kant op. En daarom zeg ik ook, ik zeg niet dat dit de laatste keer is dat we bezuinigen. Mm-hmm. We moeten weer de discipline krijgen om te kijken, om keuzes te maken. Altijd kiezen in schaarste, maar tegelijkertijd wel door de bril van welvaart en welzijn van mensen. Ja, dat zei minister Kaag. Vandaag hoorden we ook Tweede Kamerlid Ilko Heijnen van de VVD. En die zei in het debat al iets stelliger dat bezuinigen inmiddels onvermijdelijk is. We moeten hier met elkaar beseffen, de tekorten lopen op. Het gaat niet meer en we zullen moeten ingrijpen. En ik denk dat het belangrijk is dat die knop bij iedereen in het hoofd opgaat. Want als we dat niet doen, stijgen die, lopen die rekening op en is uiteindelijk de burger nog veel meer te klos. Dat is echt mijn overtuiging. Ja, bent u dit met hem eens, Esther Barendrecht? Is bezuinigen nu onvermijdelijk? Laat ik zo zeggen, er zijn gewoon niet zo heel veel aantrekkelijke opties. Dus het kabinet heeft te maken met tegenvallers, waar ze iets mee moeten. Ze hebben ook nog te maken met een aantal realiteiten waar ze denk ik wel iets mee willen. Eén daarvan is, wat ik net al benoemde, dat juist in de lagere inkomensgroepen daarvan weten we, die hebben op dit jaar nog plezier van een aantal tijdelijke maatregelen, tijdelijke steunmaatregelen die genomen zijn. Ja. Maar als die aan het eind van het jaar verlopen, hè, dan stijgt gewoon de armoede in Nederland. En het kabinet heeft gezegd, nou, daar willen we wel goed naar kijken of we daar in de besluitvorming voor de begroting iets voor kunnen doen. Ja. En dan heb je dus te maken met een tekort aan geld eigenlijk, want je zat al op het randje. Mm-hmm. En dan zijn er weinig aantrekkelijke opties. Want je kunt de rekening doorschuiven naar volgende generaties. Dat is lenen. Als je het tekort nog verder laat oplopen. Ja, ja. Dat is niet fijn voor toekomstige generaties. Je kunt zeggen, nou, we gaan meer inkomsten heffen als overheid. Dat betekent dat je bijvoorbeeld de belastingen verhoogt. Vinden ook bepaalde groepen niet fijn. Of je kunt zeggen, we gaan bezuinigen en dan ga je bepaalde uitgaven schrappen. En dat vinden ook. Hè? Dus ja, dat is een beetje de keuzes die er zijn. Wel pijnlijke keuzes allemaal. Ja. Economen zeggen ook vaak, ja, als het economisch minder gaat, wat dan nu lijkt te gaan gebeuren, want de groei die neemt af, dan moet de overheid juist meer investeren. Is dat gaat dat nu niet op? Nou, dat is op zich niet. Kijk, dit kabinet heeft een flinke investeringsopgave en agenda vanuit brede welvaart en voor allerlei langetermijndoelen voor Nederland. Dat is denk ik goed. Maar Het is niet zo dat het kabinet nu op dit moment de economie als geheel voor komend jaar echt zou moeten stimuleren. Want we zitten al in die krappe economie. Dus ja, meer geld in den brede uitgeven, dat is niet de juiste weg. Oké, tot slot laten we nog even breder naar de Europese Unie kijken. Want Nederland is niet het enige land waar de economie tot een stilstand is gekomen. In de eurozone is in het eerste kwartaal zelfs een recessie. Dat blijkt uit cijfers van de Eurostat. Moeten we sowieso, als we naar de lange termijn en eigenlijk naar heel Europa kijken, gewoon rekening houden met wat magerdere jaren dan misschien de afgelopen 2 jaar het geval was? Daar is inderdaad mager, denk ik, wel het goede woord. En kijk, wat er natuurlijk ook nog wel eens echt speelt, is die hele hoge inflatie, die moet beteugeld worden. De centrale bank probeert dat te doen door de rente te verhogen. Ja. Maar dat is altijd best een moeilijke afweging. Wat is nou precies het juiste niveau? Dus als ze de rente te weinig verhogen, dan blijft de inflatie te hoog. En verhogen ze hem te veel, dan kunnen ze de economie echt te veel afremmen. Dus dat risico hangt gewoon ook nog een beetje boven de markt. Dat die balans niet goed gevonden wordt. Ja, dus eigenlijk is het ook een soort strijd tussen die economische groei die je wel hoog wilt houden, maar ondertussen die inflatie die beteugeld moet worden. Ja, eigenlijk ideaal hoop je op een zachte landing. Mm-hmm. Hè? Maar goed, dat vraagt wel echt craftsmanship en een beetje geluk, eerlijk gezegd. Oké, helder. Dank voor uw uitleg. Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank. Gaan we naar nieuws van de NOS. Want bij de steekpartij in Annecy is ook een Nederlands kind betrokken. Correspondent Frank Renaud is in Parijs en weet er alles van. Frank, goedemiddag. Wat is er precies bekend over deze steekpartij? Nou, de openbare aanklager heeft zojuist een persconferentie gegeven en iets meer details gegeven over wat er tot nu toe bekend is. We weten dat er 6 slachtoffers zijn gevallen, 4 kinderen en 2 volwassenen. En onder die 4 kinderen bevinden zich een Nederlandse peuter en een Engelse peuter, die allebei deelmaakten van gezinnen die daar op vakantie waren. Meer details zijn er niet bekendgemaakt. We weten wel de leeftijd van de kinderen. 1 van de kinderen was 22 maanden oud. 2 kinderen waren 2 jaar oud. En 1 van de kinderen was 3 jaar oud. De volwassenen, 1 daarvan is gewond geraakt door messteken. Ook van de dader die vanochtend om 9:30 met dat mes die kinderspeelplaats in Annecy opliep. Mm-hmm. En de andere volwassenen is ook gewond geraakt door politiekogels. Die hebben geprobeerd, de agenten hebben geprobeerd de dader te overmeesteren. Oké, dankjewel voor die update. Frank Renaud in Parijs. Blijven wij in Frankrijk, ook in Parijs. Want daar is voor ons Jan Rolfs, die op Roland Garros is. Kijk naar de halve finale bij de dames, de eerste van deze dag. Tussen Carolina Muchova en Arina Sabalenka. Jan, je vertelde net bij Villa VDB dat er toen nog geen breaks waren. Heb je die inmiddels al gezien in de eerste set? Nee, nog steeds niet. Wel wat breekkansen over en weer, maar die werden niet benut. Het is 4-3 voor de Wit-Russische Sabalenka in deze eerste set tegen Muchova. Dus de Tsjechische Carolina Muchova, die fantastische slice backhand wel eens inzet. Af en toe een dropshot speelt, maar dus nog niet de opslag van Sabalenka heeft kunnen breken. Het is nu Muchova die serveert. 0-15 in de eigen service game. Eerste service gaat fout. Maar zoals gezegd, nog geen breaks in deze eerste set. 4-3 Sabalenka. Geld of je leven. Veel mensen werken tegenwoordig voor meerdere werkgevers tegelijk. Volgens het CBS stelde Nederland 832.000 van zulke multijobbers. En dat is het hoogste aantal ooit gemeten. Maar wat is er eigenlijk zo aantrekkelijk aan het hebben van meerdere banen op hetzelfde moment? Dat ga ik vragen aan Mark van Vuren, universitair hoofddocent organisatiecommunicatie aan de Universiteit Twente. En Pascal de Vos, hij werkt als zorgcoördinator en als fietsenmaker. Welkom allebei, goed dat jullie er zijn. Meneer De Vos, extra fijn dat u er kunt zijn. Want had u nog wel wat tijd over naast de twee banen? Jazeker, ja. Ja, ik heb alleen vanmorgen gewerkt voor mijn werkgever. En ik heb de middag vrij gepland. Dus dat kwam goed uit zo. Ja. Want wat doet u voor uw werkgever? Ik ben zorgcoördinator. Dus wij nemen zorg aan van de gemeentes waarvoor we werken. En wij plannen die zorg in. En we blijven voor de mensen zorgen totdat zij of elders heen gaan inderdaad. Of de zorg niet meer nodig is. En hoeveel uur per dag doet u dat dan? Ik doe dat 26 uur per week. En ik werk over het algemeen zeg maar maandag en dinsdag tot 2 uur. En woensdag en donderdag tot 4 uur. Uh-huh. En daarna ga ik weer verder in de wijk als fietsmaker. Ja, want dan komt u op 2 uur thuis en dan? Nou, ik kom niet thuis. Ik ga meteen door. Dus ik trek letterlijk echt een andere jas aan en we gaan verder met... Ja, met wel andere. Even een andere outfit aan. Ja, andere outfit, dat is het, ja. Ja. En dan komt u met het fietsenmaker, want u heeft geen fietsenzaak, toch? U bent een soort mobiele fietsenmaker. Ik kom aan huis inderdaad, ja. Ja, dus echt op locatie. Dus bij voornamelijk particulieren, maar ook redelijk voor bedrijven inmiddels. Ja. En dan komt u dus met uw fietsenbusje komt u op uw werk 's ochtends en dan rijdt u daarmee gewoon verder door Huissen en omstreken. Daarna rijd ik door Huissen en omstreken, inderdaad, ja. Ja. Meneer Van Vuren, u schreef een boek over dit fenomeen. Hoe kwam u eigenlijk in aanraking met de twee banen op hetzelfde moment? Ja, ik heb zelf twee banen. Okay. Dus ja, naast mijn werk als hoofddocent aan de universiteit kreeg ik het gevoel een soort overbodige held op mijn studeerkamer te zijn. Ja. En dacht, ja, er moet buiten iets gebeuren. Dus toen ben ik ook adviseur geworden. Maar op hetzelfde terrein als waar u ook onderzoek naar doet? Ongeveer, ja. Ik hou bezig met de vragen hoe mensen betekenis verlenen aan het werk dat ze doen. Ja. Dus met vragen over waar organisaties voor bedoeld zijn, hoe ze de strategie vormen en hoe ze samenwerken. Ja, want waarom dacht u dat, meneer De Vos, bij u was het dus, ik zat een beetje stoffig op mijn studeerkamer. Waarom dacht u, alleen in de zorg werken, dat is eigenlijk niet genoeg? Nou, het voelde voor mij alsof het dan op duur in de sleur terechtkomt. Dus ik werkte voornamelijk op kantoor inderdaad. Dus ik ben echt een kantoorbaan, dus achter de computer. En ik wilde eigenlijk ook iets met mijn handen gaan doen. Dus ik ben fietsenmaker erbij geworden, inderdaad. Had van alles kunnen zijn overigens, maar het is fietsenmaker geworden. Dus ik ben en op kantoor bezig en daarna praktisch met mijn handen bezig. Maar wat was er zo leuk aan fietsenmaker? Want ik bedoel, je gaat als je een tweede baan erbij doet, neem ik aan dat je iets kiest dat je ook echt leuk vindt. Ja, nou ja, sowieso is het heel leuk natuurlijk. Dus de mensen die hebben iets heel hard nodig en dat werkt op dat moment niet. Dus als ik kan zorgen dat iemand weer snel op pad kan of naar zijn werk kan fietsen of wat dan ook, een toertje kan maken, dan vind ik dat heel leuk om dat zo snel mogelijk te realiseren natuurlijk. Ja, ja, maar kwam dat ook dus omdat er eigenlijk een beetje te weinig passie of voldoening uit die eerste baan kwam? Het waren voornamelijk te veel uren. Dus ik vond echt 36 uur alleen in de zorg werken, dat was eentonig. Echt te veel. Eentonig inderdaad, ja. Eentonig, ja. Had het eigenlijk een financiële reden bij jullie om twee banen te nemen? Nee, bij mij in ieder geval niet. Nee. Nee. Het lijkt in eerste instantie zelfs even spannend of je wel kunt bijverdienen wat je in eerste instantie loslaat. Ja, waarom? Nou ja, je levert twee dagen in, dus ook 40% van je salaris. Ja, dat moet je dan als ZZP'er in onzekerheid terugverdienen. Nou ja, het bleek mee te vallen hoe onzeker het was. Uh-huh. Zeker op de langere termijn blijkt dat het wel helpend is. Maar, ja, want bij meneer De Vos geldt dus dat hij eigenlijk niet al zijn passies kwijt kon in één baan. Is dat ook voor veel mensen, u heeft er onderzoek naar gedaan, de motivatie om een tweede baan erbij te nemen? Verschilt. Pascal heeft een hele extreme vorm, omdat hij dus echt van zorgcoördinator en dan iets totaal anders doet. Mm. Je ziet ook versies waarbij mensen een onderdeel van hun werk echt hun talent zien, maar niet helemaal de plek hebben om dat uit te werken. Dus bijvoorbeeld, we spraken een verpleegkundige die heel goed bleek te zijn in het begeleiden van familie als er in het ziekenhuis iemand overleden was. Okay. En dan, ja, daar was niet veel ruimte voor, maar toen werd ze bijna gescout door een uitvaartorganisatie. Die zei, maar wat jij kan, dat is zo goed. Uh-huh. En dan kun je dus een combinatie maken van het verpleegkundige werk en die begeleiding daarna. Nou, en zo combineerde zij dat. Dus dan werd het een soort uitbouw. Ja, en toch kan ik me voorstellen dat het ook een manier is om gewoon wat meer geld te verdienen. Omdat je de eindjes niet aan elkaar kan knopen. Is dat ook een reden voor veel mensen om twee banen te nemen? Het kan, ja. Het is van oudsher een van de redenen waarom mensen moonlighting, zoals ze dat noemden, dat ze meerdere banen naast elkaar moeten hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Wat we hier zien is dat het vooral gebeurt omdat mensen inhoudelijk iets anders met hun werk willen. Mm-hmm. Dus dan is financieel niet de drijfveer. Okay, dus dan is het echt te saai om de hele tijd 40 uur per week of 36 uur per week hetzelfde te doen. Ja, en dan laat je je wat beter inspireren. Wat variatie, dingen die je niet kwijt kunt in je werk, die gewoon eens wil uitproberen. Ja. Toch, als je dan naar je baas gaat, dat moet u gedaan hebben, meneer De Vos, 4 jaar geleden. En u zegt, nou, ik vind hier eigenlijk niet zo leuk dat ik hier 36 uur wil werken. Ja, of misschien wel 40. Ik ga wat anders doen. Maar nee, dat gesprek bij mijn baas, dat ging eigenlijk heel goed. Dat was begrip voor. En ik heb natuurlijk eerst een tijd echt een naast gedaan. Dus werk ik gewoon nog volledig. En werkte ik in de avonduren, zeg maar, als fietsenmaker. Is dat dan niet stressvol? Nee, dat vond ik niet. Dat vind ik eigenlijk nog elke dag niet. Want ik heb echt twee verschillende banen. Dus ik ga echt, als ik stop bij de ene, dan begin ik weer met iets nieuws. Dus het is voor mij niet dat ik denk van, ik ben alleen maar aan het werk. Dus, ik vind het heerlijk. En uw baas die zei ook, nou, daar gaan we zo aan meewerken. Dat is geen probleem. Ja, die was eigenlijk heel flexibel erin, ja. Is dat een bredere trend, dat werkgevers hier ook wel voor openstaan? Opvallend wel, ja. Je zou verwachten van, hè, wat hij zegt. Nou, vind je het niet leuk hier dan? Alsof het een disqualificatie is van wat je doet? En zeker, we hadden het er net ook over. Er is een hele krappe arbeidsmarkt. Ja. Dus je ziet gewoon dat arbeidspotentieel dat je zo hard nodig hebt. Zie je naar een andere werkgever weglopen. Ja, dat kan. Soms is dat zo, natuurlijk. Tegelijkertijd voor de duurzame inzetbaarheid van mensen helpt het om te zorgen dat ze ook bezig zijn met dingen die ze interessant vinden. Dus je kunt ook het zien als een manier om mensen langer aan je te betrekken, al is het in deeltijd. Ja. En we hebben ook gezien dat het een HR-strategie kan zijn. Dat organisaties ervoor kiezen om een manier te vinden waarbij zij niet een volledig blok fulltime iemand in dienst hoeven nemen, maar juist ook slimme combinaties maken om te zorgen dat voor het deel dat ze zoeken en mensen zijn die dan tegelijkertijd iets anders doen. Ja, heeft u een concreet voorbeeld? Ja, bijvoorbeeld, ik hou heel erg van het voorbeeld. En dat er bij een busbedrijf het probleem was dat ze vooral in de ochtend- en de avondspits nodig waren. Terwijl ze een volle contract naar je werk gaat. En dan zie je ook dat de bedrijfsarts zegt, joh, we zien soms wat gezondheidsproblemen, weinig beweging, beetje obesitas. Dat soort dingen kwamen voor. En dan krijg je dat de baas van het busbedrijf in gesprek kwam met de postdienst uit de omgeving. En toen maakten ze een combi waarbij je de ochtendspits de bus bereed, dan de post ging bezorgen. Ja. Of post bezorgen en de avondspits doen. En wat je krijgt is dat voordeliger is voor de bus, voor het busbedrijf, voordeliger voor de post. En een leuke manier van combineren. Van gezondheidswinst. Ja. Ja. Hoe moeilijk is het? Ja. Vond u het spannend, meneer De Vos? Nou, de enige spanning die ik had natuurlijk bij de tweede baan erbij nemen is dat je hebt een financiële situatie natuurlijk als je fulltime werkt voor je werkgever. En die is gezond. Ja. En het is natuurlijk spannend als je tegen je werkgever zegt van nou, ik ga zoveel uren stoppen met mijn werk. Van ja, behoud je dan de klanten die je als fietsmaker al hebt? Of blijven daar nieuwe klanten bij komen? Of gaat dat teruglopen? Ik bedoel, er zijn meerdere fietsmakers natuurlijk. Dus dat is spannend inderdaad. Maar voor de rest heb ik daar weinig moeite mee ervaren eigenlijk. En hoe ga je dan zorgen dat niet door elkaar loopt? Want ik kan me voorstellen dat u bent ZZP'er, dus dat er ook wel eens mensen zijn met een platte band die om 10:00 ochtends bellen als u net die planning voor uw zorgbedrijf aan het maken bent. Ja, als je hem nog niet opnemen. Nee, echt niet? Nee, niet opnemen, nee. Dus ik zeg ook altijd, ik reageer binnen een dag. Hè. Dus ik werk tot 2:00 op kantoor en daarna kan ik reageren. Ja. Maar ik plan dan wel heel snel het werk vaak in. Dus ik ben vaak binnen 2-3 dagen te plaatsen. Dus wat dat betreft loop ik altijd in die zin wel voor op andere fietsmakers. En heeft u daar ook echt afspraken met uw werkgever over gemaakt? Nee, dat niet. Nee, maar dat is gewoon vanzelf zo gegroeid eigenlijk. Dus, als ik echt voor mijn werkgever aan werk ben, ben ik echt volledig daar aan het werk. En als fietsenmaker, dan heb ik weer geen tijd voor de andere baan. Dus zo werkt het. Dus echt een hele strikte scheiding. Ja, hele strikte scheiding. Ja. Ja. Hoe kun je daar goed als zorgen? Als je als werknemer denkt van, nou, ik wil dat wel. Ik wil twee verschillende banen, dat lijkt me ook leuk. Hoe zorg je dan dat je niet aan alle kanten aan je getrokken wordt en dat je uiteindelijk veel meer stress hebt omdat je jezelf de hele tijd aan het inplannen bent? Ja, mooi. Mooi. Ja, dat is een zoektocht. Mm-hmm. Klopt. Dus wat we geprobeerd hebben te doen is dat die route te helpen verkennen. Hoe je daarmee bezig bent. Welke vragen je moet stellen. Welke gesprekken je met je leidinggevende moet hebben. Ja. En hoe je dat vervolgens vormgeeft. Ja. Ja, en dat lukt in de meeste gevallen ook wel. Ja, en anders stel je het bij. Want als je gewoon continu met elkaar in contact blijft daarover, kun je dat prima organiseren. Ja. Hoe is het financieel eigenlijk geregeld? Want er wordt veel over de arbeidsmarkt gepraat. Er wordt ook vaak gezegd dat het is best wel ingericht op gewoon een vaste baan. Ja. Zijn er bijvoorbeeld financiële regels waar je aan moet denken of waar je rekening mee moet houden voordat je twee halve banen gaat doen? Kijk, er zijn grondwettelijke, arbeidsrechtelijke, fiscale regels die allemaal meespelen. We hebben geprobeerd om een overzichtje van te maken. Het is niet het interessantste stuk. Heel belangrijk als je zo'n stap wil maken. Ja, natuurlijk. Dus je moet je goed informeren. Het is niet dat je 's ochtends wakker wordt en weet je wat ik ga doen. Ik zeg de helft van mijn baan op. Maar welke problemen kun je tegenkomen? Bijvoorbeeld onbekendheid. Huh? Dus dat mensen niet weten dat dit een manier van werken is. Als je denkt in de termen van een baan, dan lijkt het alsof het alles of niks is. Ja. En juist daar dat gesprek goed over voeren is wel een manier. Maar financieel heb je toch ook bijvoorbeeld bij het krijgen van een hypotheek kan het vervelend zijn? Dat is wel iets dat in de eerste 2 jaar, als je deels ZZP'er wordt, dan is het moeilijk om te overleggen wat je in die periode verdiend hebt. Mm-hmm. Maar ook Kijk, de zekerheid die een hypotheekverstrekker zoekt, is dat jij over lange termijn dat kunt betalen. En de zekerheid dat je kunt betalen wordt groter op het moment dat jij meerdere banen kunt combineren om het, nou ja, als Pascal bij de ene baan minder ruimte heeft, dan kan die bij de andere nog wel wat bijschuiven. Dus die flexibiliteit, die lijkt in eerste instantie een probleem, maar is waarschijnlijk een oplossing. Want zijn er dingen waar u tegenaan bent gelopen van u dacht, dat zouden we eigenlijk wel anders moeten regelen in hoe we onze arbeidstijd indelen? Nee, eigenlijk geen problemen. Nee, ik ben dat gewoon. Ik ben ermee begonnen inderdaad. En ik wist in ieder geval het financiële stukje. Daar heb ik een boekhouder voor. Dus die neemt dat uit handen. Dat dus ik kan echt doen wat ik leuk vind. Dus ik ben echt bezig met de dingen die ik leuk vind om te doen. Ja. En die ik niet leuk vind, die besteed ik uit. En kijkt u dan ook echt uit aan het begin van de dag? Ik mag straks weer fietsen maken? Ja. Ja? Ja, absoluut. Heeft u wel eens gedacht, ik ga gewoon die zorgbaan ook helemaal opzeggen? Nee, nooit gedacht. Nee. En nu nog steeds niet. Dus ik denk dat ik dit voorlopig lekker zo blijf doen. Dus het bevalt me heel goed. Ja. Dus de urenverdeling is nu prima. Dus, Als u uw boek leest, meneer Van Vuren, dan denk je ook, het is echt iets van deze tijd. Meerdere banen aan dezelfde kant. Aan de andere kant ziet u ook, er zijn nog wel wat obstakels. Met ook bijvoorbeeld arbeidsheffingskorting en die hypotheek die u noemt. Moet daar nog dingen veranderen? Zijn er dingen die we beter kunnen regelen, bijvoorbeeld in Politiek Den Haag? Ja. Dat zou mooi zijn. Maar wat bijvoorbeeld? Nou, het denken in termen van die flexibiliteit. Want als je vanuit Den Haag kijkt, dan zie je dat er gemakkelijk gedacht wordt in de termen van zo'n baan. Mm-hmm. En als we daar de flexibiliteit kunnen zien en de voordelen daarvan, dat zou fantastisch zijn. Okay. Wat gaan jullie doen vanmiddag? Banden plakken, zorgfacturen schrijven, adviseren, onderzoeken? Rustig middag bij jou, hoor. Je bent gewoon vrij. Ik heb de rest van de dag vrij, jazeker. En wat gaat u doen? Ik ga nog eens even iemand bellen voor de vervolgklus die ik ga doen. Kijk, dank voor jullie uitleg. Pascal de Vos, zorgplanner en dus fietsenmaker. En Mark van Vuren, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Twente. Hier hoort u zometeen één vandaag. Suzanne Bosman presenteert en wij zijn er maandag weer. Heel graag tot dan. Ik wens u een hele mooie middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Wij zijn er klaar voor. NPO Radio 1 podcast. Ruim 1,5 jaar geleden kwam mijn podcast Eitje uit. Dit is mijn kinderwens. Ik, Malou van der Starre, ondervind daarin dat kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is. Ja? Nou, ik neem 10 eisen. 4? Mijn verhaal was nog niet klaar en in de bonusaflevering hoor je hoe het verder ging. Nee, dus we weten niet of het andere embryo's gaan worden. Dat is weer de volgende stap die spannend is. Oké, dit is het schema wat u moet gaan volgen. Luister Eitje, de uitsmijter. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is nu in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt ook steeds warmer hier in Italië. We zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €25 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. De wereld van AI, in goed Nederlands kunstmatige intelligentie, komt hard en snel op ons af. Maar wat kost het ons? Qua energie, qua grondstoffen en qua moreel besef. De prijs van AI. Vanavond 8:30, NPO 2, VPRO Tegenlicht. De gloednieuwe Opel Astra Sports Tour Plug-in Hybrid spreekt voor zich. Met geavanceerde technologieën, een zee aan ruimte en gedurfd en puur design. Level up. Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering. Stel je eigen Opel Astra Sports Tour Plug-in Hybrid samen op opel.nl. Opel, heel Holland elektrisch. 4 uur. NPO